Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'nun özel yayını devam ediyor. Dinleyici ve destekçilerimizle yürüttüğümüz bir Açık Radyo bahar programı yapıyoruz aslında. Bahar da ne kadar iyi geldi onu da bilmiyorum. Yani herkese çok beklenerek uzun uzadıya beklediğimiz bir bahar programıydı. Ama aynı zamanda da insanlar kendilerini dışarı attıkları için olsa gerek geçen senekinden biraz daha düşük bir ilgiyle, destekçi ilgisiyle karşı karşıyayız ama bunu hemen değiştireceğiz diye düşünüyorum. Evet, Altu Güzeldere ve Güven Güzeldere ile beraberiz. Bu yakamda dinleyicilerin görmediği rozet, We Are The 99%. Amerika'dan Güven Bey'in gönderdi, değil mi? Evet. Harvard'da. Hoş geldiniz bir kere ikinize de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizinle birlikte olmak gayet güzel. Güven Bey'in şeyini biraz indirebilirsin. İndirdin, tamam. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sizi burada görmek çok iyi. Kiminle, sizinle mi başlayalım Güven Bey? Daha yeni mektubunuzu aldım Harvard'dan. Bir cevap da yazdım ama biraz geç ulaşmış galiba size. Sizin mektubunuz bana 3 gün önce geldi. Ben de İstanbul'a 2 saat önce neredeyse gelmiş vaziyetteyim. Ha, öyle mi? Hoş geldin. Jet lag falan vardır. Hoş bulduk. İnşallah yoktur yani. Yani sömestr devam ediyor okulda. Döneceğim tabii ama birkaç günlüğüne böyle bir kısa uğramak söz konusu oldu. Bu arada da Açık Radyo'ya destek vermek imkanı söz konusu olunca daha ne olsun yani. Evet, çok mutlu olduk. İsterseniz önce o zaman sizinle başlayalım. Hı hı. Yani. Evet, ben kendimi bir bakıma şanslı addediyorum. Bir arkadaşlarımdan duyup Açık Radyo'nun ilk açıldığı, yayına ilk başladığı günlerden beri yayıncısı, dinleyicisi olma imkanını buldum ve şansını elde ettim. Evet. Şeyde Açık Gazete programının da değişmez bir şekilde güne başlama şeyimizdir. Gözümüzü açtığımız zaman eşimle ilk gözümüz kapalı bir şekilde radyo benim tarafımda. Bir el mesafesi, kol boyu mesafesindedir. Ben yarı gözü kapalı bir şekilde elimi uzatıp radyoyu açarım. Birbirimize günaydın demeden sizin sesinizle başlarız güne. Allah kolaylık versin Altuğ Bey. Yani çok korkunç haberlerle sarılı. Pek Türkiye'de medyanın da rağbet etmediği bazı haberleri de şey yapıyoruz yani. Evet, evet. Onları da birinin yapması lazım herhalde. O anlamda aslında hep aklımdan geçirdiğim bir şey. Aşağı yukarı her sabah böyle uykulu bir şekilde gözümü açmaya çalışıyorum. Siz çoktan kalkmışsınız, giyinmişsiniz, gelmişsiniz, radyodasınız. Kötü haberleri taramış şey sıraya, dizmiş. Sıraya dizmişsiniz ve bunları anlatır vaziyettesiniz. Gerçekte aslında hani bu tam bu noktaya parmak basan olduğum bilmiyorum ama burada benim çok önemsediğim bir entelektüel disiplin söz konusu. Çünkü işte 15 seneyi aşkın zaman her sabah ya bu insan hani bazen işim oluyor veya başka bir sebepten geç yatıyorum. Sizin yayının bitmesine doğru uyanıyorum hafta içinde filan. Siz sürekli orada yaşayan bir kişi gibi, o radyo kutusunun içinde yaşayan bir kişi gibi sürekli anlatıyorsunuz. Hani bu ya, bu insan hiç geç yatmaz mı? Hasta olmaz mı? Bir şey olmaz mı? Bu burada o entelektüel şeyi, disiplini ben çok önemseyerek ve çok bazen de şaşarak dinliyorum sizi. Yani bu belki de çok eskiden bir Amerikan eğitiminin de etkisi olabilir. Yani önce İngiliz sonra da Amerikan diyelim. Yani high school ve arkasından da Robert College eğitimi. Ama bir de sanıyorum bunu da galiba ilk defa konuşuyoruz. Kendi açımdan söylersem 1967'de yanılmıyorsam Noam Chomsky'nin New York Review of Books'ta çıkmış olan Entelektüelin Sorumluluğu diye bir yazı beni derinlemesine sarsmıştı. Bir kitap okudum ve hayatım değişti. Aynen öyle. O makale bütün dünya genel bir arkadaşım yolladı. O zamanlar internet falan yoktu. Böyle bir yani susmak ve kendi hükümetinin, kendi yöneticilerinin yaptıklarını eleştirmemek en önemli hata, eksiklik ve şey olur diyen bir yazı o. Entelektüelin Sorumluluğu mutlak bir zorunluluktur diyen bir yazıydı. O tarihten beri çok çalışmak zorunda hissediyor insan kendini. O yazıyı okumanın bedeli yüksek oldu. Evet, diyorsunuz. Bunu da söylemedim kendisine, benim hayatımı mahvettiniz diye. Noam Chomsky ile burada bir mülakat yaptım, hatta Açık Kitap'ta da etraflıca yer verdik. Müthiş bence, evet, çok evet, önemli okuduk. Şeyler söyledi. Türkiye'deki entelektüellerin çok iyi olduğunu söyledi üstelik o yazısında ve pek öyle iltifat için bir şey söyleyecek bir adama benzemiyor yani. Vallahi Noam Chomsky aslında yaptığı bir sürü işten, yazdığı bir sürü kitaptan, şu aralar bu %99 hareketine verdiği destekten falan dolayı hep müteşekkiriz ama bir sebep daha çıktı müteşekkir olmak için. Demek ki Açık Radyo'nun ortaya çıkmasında da katkısı olmuş. Belki kendisi farkında ya, formasyon, bile evet, olmasa da. Bunu söylemedim ben kendisine. Yani çok o makalesinde bahsettikti ama yani o tarihte böyle bir zorunluluk hissediyor insan yani. Hasta olmaya bile hakkı olmadığını düşünüyordur. Çok teşekkürler. Aslında siz bir parça, sizin ilk parçanızı ne çalacağız söylerseniz. Leonard Cohen'den Anthem. Çok nadiren bir tek müzik parçası içinde bu kadar çok şey, bu kadar özlü, güzel anlatılabilir. Benim de şahsi şeyimdir, idealimdeki şarkılardan bir tanesidir. Leonard Cohen ilk parçamız. Bu çatlaktan sızan ışık vaziyeti, aynen, değil mi? Aynen. Evet. Evet, o çok önemli bir çatlak ve çok önemli bir ışık, evet. Lütfen bir de bu şarkıyı dinlemeden önce telefon numaramızı da söyleyip destek ister misiniz bizim için? Evet, sayın Açık Radyo severler, telefonlarınızı bekliyoruz. Bu adeta masanın öbür karşı tarafında ilk defa oturmak gibi bir his, burada olmak. Şimdiye kadar hep radyodan dinliyordum bunu. Herkesten destek bekliyoruz. Lütfen 212-343-4141. The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Thank you. asked for signs. The signs were sent. The birth betrayed. The marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still could ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drone. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring the bells that still. Leonard Cohen'den Anthem adlı parçanın bir kısmını da katlederek tekrar konuya dönelim dedik. Altuğ Güzeldere ve Güven Güzeldere ile devam ediyor konuşmamız. Evet Güven Bey. Ben de şunu söylemek istiyorum. Açık Radyo gibi bir radyo dünyada yok. Eşi benzeri olmayan bir radyo. Yani bunu aslında bir parça... Bir şeyleri öğrenmeye çalışarak ve bilerek söylemeye çalışıyorum. Çünkü üniversite radyosunda da yayıncılık yapıyorum. Dünya radyolarını iyi kötü takip etmeye çalışıyorum. Siz şu anda Harvard'dasınız. Evet. Harvard Üniversitesi'nde ders veriyorum. Felsefe ve psikoloji ve beyin bilimlerinde ders veriyorum. Açık Radyo benim de radyom oldu. Eskiden internet bağlantısı falan kolay kurulamıyordu. Daha zor oluyordu dinlemesi. Şimdi yeni cihazlar sayesinde işte masamın üstünde duran cep telefonundan Açık Radyo'yu dinliyor oluyorum. Arada tabii bir saat farkı var. Dolayısıyla gece saat 1'de ikinci kez yaptığınız Açık Gazete'yi ben akşam 6 ile 8 arasında yemekten önce dinliyor oluyorum. Bana çok uygun bir saat oldu doğrusu. Bu açıdan da müteşekkiriz. Açık Radyo bence dünyada da, yani keşke herkes Türkçe bilse de dinleyebilse, faydalanabilse. Türkiye'de de Aklı Selim'in sesi. Ben açtığım zaman sizin ve Mahir Bey'in, diğer arkadaşların sesleriyle karşılaştığımda böyle hissediyorum. ve dünya gündemini en iyi takip ettiğim, en yakından ve doğru olarak takip ettiğim yerlerden bir tanesi Açık Radyo. Bu kolay bir iş değil. Altun'da dediği gibi disiplinli senelerdir her sabah 8'den başlayarak, burada olmak gerektirerek, analizler yaparak, ince ince eleyip dokuyarak bu işi yapıyorsunuz. Ben de dolayısıyla Açık Radyo gibi eşi benzeri olmayan bir yapının desteklenmesi için ricada bulunayım. Bütün Açık Radyo severlerden ve dinleyenlerden. Teşekkür ederiz. İltifatını ne çalıyoruz? Hemen destek hattının numarasını... Hayır, önce çalacağınızı söyleyin, sonunda şarkının üzerine de destek yapsınlar diye. Peki, şey yapıyor. Peki, benim getirdiğim şarkı Mehmet Güreli'nin Türkiye'de en sevdiğim müzisyenlerden bir tanesi Mehmet Güreli. Kent Ozanları isimli 10 sene kadar önce çıkmış bir albümdeki parçası. Ömer Hayyam'ın dizelerinden bestelemiş. Kimse bilmez. Şimdi lütfen telefon numarasını da bizim için söyler misiniz? Evet, dinleyici destek attı. Desteklerinizi bekliyoruz Açık Radyo'da. 0212 343 41 41. Gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeri eser yutar ettiğini gülüm, güle baktıkça çırpını yüreği. Zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeri eser yırtar eteğini gülüm, güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yutar eteğini gülüm, güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Ne zaman başladı demeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Evet, Açık Radyo'da Mehmet Güreli'yi dinledik ve sohbetimize de devam ediyoruz güzel de kardeşlerle. Evet, Occupy Wall Street'ten birazcık, siz Harvard'dan epey de yazıştık. Benim şu anda göğsümde bulunan rozette hepimiz %99'u sizin postayla gönderdiğiniz Güven Bey. Ve biz de size bir iki sticker'ımızı gönderdik, evet. Cevaben, ama bu çok mutlu ediyor bizi doğrusu. Biraz onun da içindesiniz aslında. Vallahi bu gönderdiğiniz filmleri falan da seyrettik ve çok etkileyici şeyler var, yapmışlar reklamlar yani tırnak içinde. Amerika genelinde bu Wall Street'i işgal et hareketi, Occupy hareketi bence çok beklenmedik bir şekilde gelişti ve yaygınlaştı. Ben Harvard Üniversitesi'ne yeni geçtim. Dolayısıyla daha pek oraların yolunu yordamını öğrenebilmiş değilim. Genel edindiğim izlenim, öğrenci kitlesi içinde bu tür bir harekete destek verecek bir insanların olmayacağı yönündeydi. Fakat önce Boston'da geniş bir kitle hareketine dönüştü. Birkaç ay sonra da okulun kampüsünde öğrenciler çadırlarını kurarak Harvard, Occupy Harvard hareketini başlattılar. Daha sonra çevredeki diğer okullara da, işte Boston Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi falan da yayıldı. Gerçi kışın gelmesinden ve sömestr tatilinden yararlanarak okul yönetimi zaten hiç memnun olmadığı bu hareketten kurtulmanın yolunu buldu ve öğrencileri şeyleri süpürerek oradan çadırları attı. Fakat hareket devam ediyor. Aslında bu hafta sonu bir açık hava konferansı düzenlediler mesela. Şu anda o sürüyor. Kütüphanenin içinde bir bölüme yerleşmiş vaziyetteler. Biz de en azından destekleyen hocalar olarak gidip bu çocuklara çok iyi bir şey yapıyorsunuz, aferin dayanın işte, ya da buyurun size çorba getirdik falan demek bile aslında müthiş bir destek sağlıyor. Çünkü öğrenci kitlesinin çoğunluğunun kayıtsız kaldığı bir şey bu. Ben derslerde, ya peki siz ne diyorsunuz? Bak böyle arkadaşlar çadır kurmuşlar dışarıda dediğim zaman, işte bunların çoğu, aman onlar işte şimdi bak finalleri kaçıracaklar, başları belaya girecek falan. Herkesin tabii bin türlü başka derdi ve tamamen kariyere odaklı var. Ama Harvard'dan bahsediyoruz herhalde, dünyanın en kuvvetli bu kariyer anlayışının hakim olduğu anlayışlardan da biri. Yani yüksek seviyede eğitim ama amaç sonunda başarılı para kazanan insan yetiştirmek, değil mi? Öyle, evet. Yani son derece kariyer odaklı ve son derece her köşesi törpülenmiş, dört dörtlük, sanki böyle bir reklam ajansının elinden çıkma gibi öğrenciler çıkıyor. Çok ayrıcalıklı öğrenciler doğrusu. İnsanın aklı almıyor. Yani ellerindeki imkanlar, gerek okumak gerek kültürle ilgili, sanatla ilgili konularda. Bütün bunları bir kenara itip bu Occupy gibi bir harekete destek verecek öğrenciler olması. Yani böyle bir vicdan ve adalet duygusuyla hareket eden bir öğrenci kitlesi olması beni o kadar sevindirdi, ümitlendirdi ve gençlik hakkında, ya demek aslında bak böyle şeyler de oluyormuş, ümidi kesmemek lazımmış bu kadar çabuk dedirtti. Dolayısıyla öyle yani, o çocukların çadırlarının önünden geçerken derse gitmek için her gün ayrı bir ümitle doluyor insanın içi. Evet, yani gönderdiğiniz o filmi de, hazırlamış oldukları filmi de, ben de aynı şaşkınlıkla, biraz doğrusunu isterseniz, hiçbir zaman umudumu kesmemekle beraber Harvard'da en son bekleyeceğim yerlerden bir, alt tarafı işte Larry Summers gibi rektörleri, evet, başkanları olan ve tamamen bu %1'in, hatta 10.000'de 1'in içinde yer alan ve işte kadınlar hakkındaki söylediğinden tutun bütün dünya düzenine ait söylediği her şeyi, insanı rahatsız eden, adaletsizlik duygusunu kışkırtan bir adamın yıllar yılı başkanlık ettiği bir yer. Yaptı, rektörlük, evet, yaptığı bir yer yani. Hı. Ama aynı sevinçli şaşkınlığı da yaşadım ben de, o yılbaşına özgü paketleri yapıp, Noel paketlerini yapıp şeylerine de bırakmaları da çok güzel. O, evet, hocaların, Larry Summers'da dahil galiba. Evet. kutularına bırakmaları hikayesini büyük bir eğlenceyle seyrettim. Biraz da ondan bahsedebiliriz belki. Evet, vallahi yani sonuç olarak ben aslında eğitimin insan hayatı için iyi bir şeyler getireceğine inanıyorum. Üniversitelerde bu eğitim veren kurumlar her ne kadar bambaşka bir ambalajla paketleyip oradan bambaşka insanlar yetiştirmeye doğru yöneltseler de şu hali hazırdaki durumda Harvard Üniversitesi gibi kar etmeyi bazen eğitimin önüne koyan ya da bu ikisini karıştıran kurumlarda bir takım öyle insanlar işte Larry Summers gibi rektörler de olsa bir şekilde öğrencilerin aklına vicdanına hesap etmek mümkün olabiliyor diye düşünüyorum ve buradan böyle bir kıvılcım çıkabiliyor. Bu Occupy hareketi biraz bu kıvılcımın yayılması gibi bana hep geldi ve bu öğrenciler hem akıllıca hem zekice hem bir mizah duygusuyla hem de bıkmadan usanmadan ve yani işte biz kariyerlerimizi acaba kariyerlerimize zarar verecek bir şey mi yapıyoruz falan gibi kaygılar duysalar bile buna rağmen sebat ve azimle bu hareketi sürdürüyorlar. Noam Chomsky'yi davet ettiler, konuşmacı evet. olarak geldi, işte destek verdi, başka insanlar geliyor gidiyor ve bu çok güzel bir şey. Amerika gibi bir ülkede yani işte %99'un aslında bu tür şeylere hiç takılmadığı, televizyonun başından kalkamadığı, entelektüel olarak felç geçirmiş insanlar ülkesinde bile böyle bir şeyin çıkmış olması bence inanılmaz ümit verici. Evet, yeni baharla birlikte de tekrar bir yükseliş içine gelmeleri de beklenebiliyor. Yani beklenebilir. Nisan'ın başlarında bir yerde başlayarak şeyi de duyduk. Açık Radyo'da dinleyicilerle de paylaştık. Yani 100 bin kişiyi aktif olarak sivil itaatsizlik, yani şiddete dayanmayan, şiddet kullanmayan direniş hareketlerinde eğitmek, daha doğrusu bunun hazırlığını yapmak üzere bir araya getiren büyük bir hareket var. İşte 1 Mayıs'ta bir genel grev çağrıları var. Ayrıca da işte Adbusters'ın mesela o bu işi başlatanlardan bir kısmının da içinde olduğu bir bildiride de işte baharda döneceğiz derslerimizi de çıkartmış olarak ve işte kelebek gibi uçacağız ve arı gibi de sokacağız diye. Yani bunlar çok umut verici şeyler aslında. Zaten başka da umut verici bir şey göremiyorum açık söylemek gerekirse. Tabii küresel iklim değişikliği konusuyla da tamamlamaları gerekir. Çok acil bir facia da o taraftan yüklenmekte doğrusu. Evet, bunu da sayenizde hiç unutamadan hep biz de düşünüyoruz doğru. Evet, peki ne dinleyelim? Biraz daha uzatalım bu sohbeti tam bu bahara. We are the 99% yani %99 bize denk geldi. Her şeyimiz 9 bu sefer yani 9. program, 9. özel yayın ve 94.9'da da böyle gidiyoruz evet. Bahar. Evet, şimdi Kim Kaşkaşyan ve Robert Levin'den dinliyoruz. Songs from Spain and Argentina albümünden bir parça. Evet, oradan da arkadaşlar telefonlarınızı da bekliyoruz sevgili dinleyiciler yani. Evet, bu arada sohbet güzel fakat telefonumuzun çaldığı falan yok. Açık Radyo dinleyicilerine kendime de sorduğum şu soruyu sormak istiyorum. Yarın sabah uyandınız, 94.9'u açtınız ve hiçbir ses gelmiyor oradan. Sizce bunun değeri ederi nedir? Lütfen bunu düşünün. Telefonlarınızı bekliyoruz. 212 343 4141. Thank you. Evet, Açık Radyo'dayız ve Açık Radyo'da Bahar Ayini diyebileceğimiz kendi destek projemizin özel yayınını sürdürüyoruz. Ve gayet keyifli, tam da üzerinde konuştuğumuz programlarla. Telefonlar arada bir çalıyor ama biz de hakikaten acaba fazla mı kendi konularımıza dalıp telefonların da aksamasına mı yol açıyoruz diyebileceğim kadar keyifli ve lezzetli bir konuşma oluyor. Bakın, çalma sesini de duyuyorsunuzdur. Çalıyor telefonlarımız çok şükür. Evet, biz devam edelim sizinle Güven Bey. Tabii. Ben hemen telefon numarasını bir daha hatırlatayım. Lütfen. Sakınca yoksa 0212 343 41 41. Sakınca olur mu hiç? Evet, bu, siz... Altuğ Bey, siz bir ara çıktığınızda iki defa telefon çaldı burada, onu da duydunuz mu? Duydum. Evet. Duymaz olur muyum? Ömer Bey, demin dediğime ilaveten onunla bağlantılı bir şey daha demek istiyorum. Tabii özellikle bu hafta bu oda, hani Açık Radyo'yu övme odası gibi oluyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama sizin her sabah Açık Gazete'de iki saat boyunca işte kötü haberleri özenle üst üste yığıp onları süzüp bize anlatmanız, haber takibi yapmanız, bir yandan sizin analizlerinizi zevkle keyifle dinliyoruz, bir yandan bir noktada o kötü haberler bazen o kadar üstümüze geliyor ki 5-10 dakika radyonun sesini kısabiliyoruz. Bu tabii radyonun öbür tarafında olan kişinin bir nevi lüksü. Sizin böyle bir lüksünüz yok. Siz her gün o günün, ya özellikle kötü haberlere vurgu yapıyorum. Hani iyi haber belki habercilik açısından da haber değil ama kötü haberlerin çoğunlukla ezici, kahir çoğunlukta olduğu da doğru. Ve bir bakıma siz bunlardan hiçbir kaçınma şansınız yok. Her gün geliyorsunuz, onları tomarlayıp başlıyorsunuz anlatmaya. Bazen aklımdan şey de geçiyor. Adeta bir hani böyle kötü bir şeye hükme uğramış bir mitoloji kahramanı gibi. Hani her sabah geleceksin. Evet. Evet, hayat boyu kötü haberleri tutacaksın ve anlatacaksın diye adeta bir böyle Tanrı Zeus'un yazgılı şeyine gazabına uğramış kişi gibi bazen böyle bir şey de hissediyorum doğrusu. Ben hemen savunayım kendimizi. Bu konuda ufak da bir yazı yazmaya çalışmıştım. Yani umut her zaman her yerde aslında ve bu korkunçluklar elbette devam ediyor ve dünyanın kaynaklarının işte biraz önce koridorda da sizin bana armağan ettiğiniz kitapta görüldüğü gibi büyük bir savurganlıkla kaynakları akıl almaz bir şekilde talan edilen bir dünyada yaşanıyor. Ama bunu sık sık gerek Mahir Ilgaz'da gerekse başka arkadaşlarımızla da konuşuyoruz açık radyoda. Kötümserlik için yani kötümserlikle iyimserlik aslında aynı şey yani ikisi de lüks olan şeyler. Aslında belirsizlik var. İşte biraz önce konuştuğumuz yani Güven Bey'in söylediği gibi Harvard gibi en elit ve tamamen şeye endekslenmiş olan kariyere ve para, kar odaklı bir ideoloji diyeyim ona odaklanmış olan yerden bile vicdan ve adalet için büyük bir şeyin fışkırabildiğini gözlerinizin önünde görebiliyorsunuz ve bu her gün var. Aslında bütün o korkunçlukların arasında gerçekten müthiş terör, şiddet olayları, korkunç adaletsizlikler filan her gün var ama onların arasından da hiç durmaksızın büyük bir şeyle yılmadan mücadele veren hem bireyler hem topluluklar var ve işte Occupy bunlardan en önemlilerinden biri ama yani Stefan Essel gibi bir adam varken dünyada yani 93 yaşında yanılmıyorsam ve iki defa ölümden dönmüş şeyde Nazi Yahudi kökenli tamamen şansı sayesinde şeyin elinden kurtulmuş Nazi cellatlarının. Hatta bir seferinde biri tamamen şeyle kendi anlattığına göre isim yanlışlığı sonucunda idamdan dönmüş. Ama bütün ömrü boyunca işte sivil itaatsizlik yapmış, şiddet dışındaki her türlü mücadelenin içinde bulunmuş Avrupa Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ni kaleme alanlardan birisi ve şimdi de Occupy'a da gitti. Mesela onu orada görmek muazzam bir şeydi. Yani Öfkelenin ve Angajevu diye ikinci kitabını da işte işin içine girin, mücadeleye girin dedi. Ve onu orada gördüğüm zaman hiç şaşırmadım ben. Ve şimdi Edgar Morin'le Demokrasinin Açıkları üzerine iki akil adam olarak yazı yazdılar. Onlar varken bizim karamsarlık lüksümüz yoktur. Ben böyle düşünüyorum. Evet, aslında ben de katılıyorum. Hem de şunu ekleyeyim. Yani Türkiye'de gündem genellikle iç açıcı olmuyor siz sabah programı açtığınız zaman ama bu çatlaktan sızan ışık gibi Cohen'in şarkısındaki. Evet, her zaman sizin bu karanlık gündemleri bize aktarırken ki halinizden de bir ümit ışığı sızıyor. Ben öyle hissediyorum. Üstelik bir mizah duygusu da bunun içinde oluyor. Dolayısıyla Açık Radyo'yu desteklememiz lazım arkadaşlar. 0212 343 41 41lütfen. Ve telefonları da çaldırdığınızı görüyoruz ufak ufak da olsa. Yani bu çatlaktan sızan ışık meselesi hakikaten olağanüstü. Yani Anthem'ı siz koyar koymaz benim de aklıma o geldi zaten. Ve evet yani bu yani şöyle de bir şey oldu. Mesela sabah işte dört kuşak biz bir madralar olarak burada yayın yaptık. Annem de geldi ve çok evet, dokuz yıllık bir destekçimiz. İlk bu destek projesinden beri burada. Şöyle bir şey geldi aklıma. Bunu konuşmadık programda dört kuşak madralar arasında ama şimdi burası söylemek uygun olabilir. Bana bir fotoğraf verdi iki sene önce kadar. Bende kalmış filan diye. Bir sokakta bir gösteri Ankara'da. Ve böyle o çok eski bir dönemde öğrenciler de kravatlı demeyeyim ama yani son derece düzgün trench coatlu filan ve Kozlu da ölmüş olan madende öldürülmüş işçilerin hakkını arayanlar arasında öyle çevreleyen polislerin sayısı yürüyüşü yapanlardan çok daha fazla. Sene 1965 ve bendeniz de aralarında varım. İşte bu fotoğraf senin diyor. Yani o tarihte sokağa çıkmak ve bir daha da akşam oldu oğlum eve gel. Artık eve gir, yok giremiyorum. Yani böyle bir macera bu ve bu umut verici aslında. Yani umut her yerde. Durban'da da aynı şey oldu. Yani çok kötü çevreyi mahveden politikacıların gençler tarafından nasıl sıkıştırıldığını gördük orada. Ve sonunda da biz birçok elemanla birlikte atıldık. Debadge diyorlar. Şimdi kimliğinizi söküyorlar. Gidin bir daha gel beyin diyorlar. Evet, bir daha alınmayacaksınız. Onu göze alarak şey yaptılar. Ve ben çıktıktan sonra da Kumi Naidu'ya işte Amnesty International'ın çok doğuştan neredeyse aktivist olan başkanına beraber atıldık. Şimdi ne olacak, ne ümitsiz durum filan, ümit her zaman her yerde dedi. Ve ben de bunu şiar ediniyorum doğrusu. Evet, tarihe bir not düşmek gerekirse o anda orada o gün çıkmayıp o olaya katılmayıp içeride kalmak ve sonraki toplantılara gelme imkanını elde etmek mi, yoksa o gün oradan çıkmayı göze almak, bir daha da dönmemeyi de göze almak, ama tarihin, insanlığın o noktasında bulunmak mı, orada durmak mı? Bu işte aslında Açık Radyo'nun da yıllardır durduğu nokta, sizin de durduğunuz nokta. İçeride olmaktansa dışarıda olmak o anlamda çok daha şey. Evet, yani çok olunacak. Teşekkürler. Yani. Ben de böyle düşünüyorum. Yani Açık Radyo'nun durduğu noktada hoş. Bir gazeteci bütün savaş, bu sıralarda da savaş muhabirleri çok sayıda hayatlarını kaybediyor Suriye'de filan. Feci şeyler oluyor. Ama bir gene öyle gazetecilerden birinin ilginç bir demecini okumuştum. Yani nerede böyle çatışma falan varsa oradasın sen. Korkmuyor musun, bu kadar risk alıyorsun falan dediklerinde şey demişti. Unutmadığım bir laf. Ben tarih tiyatrosunu ön sıradan seyretmeyi seviyorum. demişti. Bende de öyle bir duygu var. O kadar risk almıyorum ama Açık Radyo olarak bu dönüşümü görebilmek için iyi bir konum burası. İyi bir platform. Yani bunu sizinle de burada paylaşmak çok mutluluk verici. Ne çalıyoruz? Şimdi Mostar Sevda Reunion'ın A Sacred Gate albümünden bir parça dinliyoruz. Bu Mostar Sevda Reunion neredeyse Balkanların Buena Vista Social Club'ı diyebileceğimiz çok özel bir grup. Şeyden Bosnalı bir topluluk. Onların Hey Girl, Boşnakçasını söyleyemiyorum, İngilizcesini söylüyorum, isimli parçası. Harika. Bakın telefonlar da çalıyor ama biz yine de bununla yetinmeyelim. Ve Açık Radyo'yu seviniz, sevdiriniz. Öyle diyeyim ve de lütfen destekleyiniz. 212-343-4141. Da ti grlo ne gledam, da mi srce ne puca. Da ti grlo ne gledam, da mi srce ne puca. mi draga voglie, dai oi nostri corre, da mi draga voglie, dai oi nostri corre. Bosna'nın da bizim hayatımızda oldukça önemli bir yeri vardı. Ta kurulduğumuz günlerde daha savaş tam bitmemişti Bosna Hersek Savaşı. Günlüğü. Ve evet. Orada Bosna günlüğü tuttuk biz. Evet, evet, evet. Siz o zamandan beri biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Aslında savaştan kaçıp İstanbul'a sığınan ve bir daha da dönemeyen Boşnak sevdiğimiz bir arkadaşımız vardır. Açık Radyo'yu ona tanıştırdık ve o bir sürü yabancı yayını da takip ediyordu. İşte BBC'den izliyor, başka kanallardan izliyor. Daha sonra görüştüğümüzde şey dedi, Açık Radyo'dan daha iyi anlatan ne olduğunu bir yayın görmedim dedi. Onu da oradan yarım saatlik yayınımız vardı. Evet, çok mutlu oldum bunu da duymaktan tabii. Açık Radyo'nun internet üstünden yayınını dinleyen izleyici kitlesinin boyu hakkında bir fikriniz var mı? Ben de onu merak ediyordum. Böyle şeylerin kaydını tutmak mümkün mü bilmiyorum gerçi ama eminim benim gibi yalnızca internetten erişebilen, en azından işte senenin belli aylarında insanlar olsa gerek. İnternet erişimi eskiden daha zor oluyordu. Şimdi sorunsuz bir şekilde de oluyor. Evet, yani masasının üstünde insan radyo duruyormuş gibi neredeyse bir hisle izlenebiliyor. Birkaç sene önceki bir radyo araştırmasında 10 bin kişilik bir dinleyici kitlesi var diye bir şey dermiş. Evet, ben de onu hatırlıyorum son ama mahcup olacağım. Şimdi ne desem burada cahil ve karanlık bir noktada beni yakaladın. Pardon. Çalışmadığım yerden geldi. Yani aynı anda 500 kişi dinlediğine dair bir uyarıda bulundu, bilgi, ek bilgide bulundu. Bunun ne kadar yüksek olup olmadığını da gene bu işten anlayan arkadaşlarımız şey yaparlar ama memnunuz yani. Dünyanın farklı yerlerinden farklı anlarda yankı buluyor. Yani bir haberin yorumunu bile Moskova'dan bize ek olarak getiren, e-mail üzerinden, internet üzerinden dinleyip verenler oldu ve başka da komik, yarı komik, yarı trajik şeyler oldu. Yani dünyanın öbür ucundan mesajlar da yayına tepki olarak geliyor. Yani var bir yaygınlığı. Evet, aslında mesela ben bir programı dinlerken programın arasında Ahmet Arslan'ın yorumladığı bir parça çaldılar. Ben duymamıştım daha önce. Çok hoşuma gitti. Telefon açtım. Hemen teknik masadan birisi cevap verdi. Dedim ki 3 dakika önce bir şarkı çalıyordu. O neydi? Hemen söylediler, şu albümden buradan filan. Dolayısıyla yani Açık Radyo bu anlamda da izleyicilerle, seyircilerle bu tür bir etkileşim evet. içinde, açık bir etkileşim içinde olabilen bir kurum. Bence bu da çok çok güzel bir şey. Evet, açık, yani bu da gerçekten her türlü tevazudan yoksun bir şekilde söylemeye çalışayım ki baştan beri en değer verdiğimiz ilkelerden biriydi. Yani hiçbir zaman küfür ve işte hakaret filan olmadığı sürece bütün maillere filan da cevap vermeye çalıştık tek tek. Atladığımız da çok olmuştur tabii başka sebeplerle, ama her aldığımız mektubu bir şekilde cevaplamaya çalıştık yani. O, öyle bir canlı iletişimimiz var. Yani çünkü dinleyicinin üzerinde, ancak dinleyici sayesinde bu bağımsız yayının sürdürülebileceği bana epeydir çok açık bir gerçek gibi geliyor. Şimdi Democracy Now! Yayınını da yapıyoruz. Bence evet. Amerika'nın en kayda değer, en aydınlık yüzlerinden biri. Hatta Amy, belki tek. Tek, evet. Onu da Durban'da işte karşılaştığımızda Amy Goodman'la büyük hayranlığımızı ifade ettik. Ve gördük ki bütün ekibi de zaten ona o olaya duyduğu, hem Amy Goodman'ın şahsına hem de bütün olaya duyduğu hayranlık sonucu oraya düşmüş. Yani biz hep biz de burada çalışabilir miyiz diye geldik ve kaldık diyorlardı oradaki çocuklar da. Kameramanlar ve bütün müthiş bir teknik ekibi de var. Ve yarı gönüllü böyle yürütüyorlar. Şimdi biz de onu Democracy Now!'un gerçek şey bir saatte, maalesef sabah 6'dan 7'ye, ama İngilizce bir saatlik bir program da fazla olabilir yani Türkiye'de. Ama benim çok işime yarıyor mesela doğrusu. Ve muazzam bir program olduğunu düşünüyorum Amy Goodman'ın programı. Ben de öyle düşünüyorum, fakat yani Amy Goodman'ın yaptığı iş burada Açık Radyo'nun yaptığı işle akraba, son derece birbirine yakın şeyler. Dolayısıyla Amerika'da Democracy Now! Ne yapmaya çalışıyorsa bence bunun alasını Açık Radyo'da Türkiye'de yapıyor. Teşekkür ederim. O yüzden de desteğe ihtiyaç var. Evet, Amy Goodman da söyledi yani bu destek olmasa biz de olamayız dedi Democracy Now! İçin. Böyle yani, destek olmazsa biz de olamayabiliriz. Evet, bitiriyoruz artık. Ne çalalım son olarak? Bütün bu konuştuklarımızın bağlamında belki ben bir parça seçtim. Timur Selçuk'tan, eskilerden. Türkiye için de güzel günler dileğiyle Hürriyet'e doğru. Dinleyici destek hattını numarasını bir daha veriyoruz. 0212 343 41 41. Çok teşekkürler. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti, gideceksin. Gideceksin ırıkların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ağlar sirkeledikçe. Tam programı kapatırken sizden bir koridor sohbeti duydum. Onu da ne olur kayda geçelim istedim. Vallahi neredeyse her Altuğ gün Bey. Aklımdan evet, geçen bir cümle, beni gülümseten bir cümle. Açık Radyo'nun anons aralarında söz uçar deniyor. Onu duyduğum her sefer şunu düşünmeden edemiyorum. Yahu bu söz denen nesne uçucu bir madde ise biz Açık Radyo severlerde demek ki uçucu madde bağımlısı gibi, yani uçucu madde bağımlısı olmuşuz. Her gün onu arıyoruz ve alınca tabiri caizse rahatlıyoruz. Teşekkürler. Siz sağ olun. Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.